ωραίο την καλαμέρα. Θα την κατώβα στον γογό να ραντάτε. Θα κολουκά στένα η επαναντέ και πάθω στον γο. Σαγκό να κέρα καπάσι πέμπω νιόκοι. Το παμπίτσι από γοή να κάτι αμόκι. Σαν μόνα καμό το πέ σε παπάζι ε. Να νησέ κι αμόκι λόκολα εμπέσανα. Αποκλείτου δεν είναι λόγω αλλά κάτι σαν παμόνε. Το που γαζέλα παμάρα μάμα. Σαν έω μακάζι του καλιά έω μοιέ. Θα στράει έω τέλα. Παφίγα το πατόγο, ο εσαλίσουμα. Να επίδε ο σώπας βήταν κοιά που φίγα ράι. Σε πάει να γάι, και το βήταν κοιά κοτοντά. Παφίγα το πατόγο, ο εσαλίσουμα. Να επίδε ο σώπας βήταν κοιά που φίγα ράι. Σε πάει να γάι, και το βήταν κοιά κοτοντά. Σουκόλα μοτέ μαναιόι. De vos motema Kaka La pinga toba tongo o esa lisua Da e pinyo so basita mwe ako pinga na E pa iraga e komita mwe ako rongwa La pinga toba tongo o esa lisua Da e pinyo so basita mwe ako pinga na E pa iraga e komita mwe ako rongwa Voga! Jibulan, jibulan! Na kovanda kaka na sheri abo wana Aki matangaita Tango ya pasi ye mama Jibulan, jibulan! Na kovanda kaka na sheri abo wana Aki matangaita Tango ya pasi ye mama Ata kovako se kaka ndelo na komimoto Anje biba bereli, santi mai zalite na kovanda kaka na sheri abo mwana aki makangaite tango ya pasi ye mama. E debe motema, yaka debe mabazo to sepere logo anje biba ma. Na kovanda kaka na sheri abo mwana aki makangaite tango ya pasi ye mama. Ata kovase kakie, lelo pasuki. Anje piba beleli o, santi mai zalite Na kovanda kaka na sheri abo mwana aki makangaite Tango ya pasi ye mama E debe motema, yaka debe babazo To sepere longo anje piba ma Na kovanda kaka na sheri abo mwana aki makangaite Tango ya pasi ye mama Para descer, para descer, para descer, para descer, para descer, para descer. motema o sena yo sakula deli benge o sena yo abele motema sena yo o zongo motema o sena yo batingo motema sena yo bedingo motema o sena yo o sakula deli benge o sena yo O mangeza motema, o sena yo Pipilu wawa motema, sena yo O kimbele motema, o sena yo Mose kongo motema, sena yo O matima motema, sena yo Baga de son, baga son, baga de son, baga son Baga de son, baga son, baga de son, baga son Baga de son, baga son, baga de son Motema, sena yo, gazuzu ya motema, sena yo, le viengo motema, mama sena yo, kimbele motema, mama sena yo, polite motema, sena yo, zongoleve motema, sena yo, papodino motema, sena yo, kipiluawa motema, sena yo. Mangenza motema, o sena yo. Bariyanga o motema, o sena yo. O oncle Baptiste motema, o sena yo. Sukani motema, o sena yo. Mutamadiba motema, o sena yo.